والذین، اب یہ متوکلین کی کچھ اور صفات، توکل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینے والے کیسے ہوتے ہیں؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. اسم سے کیا مراد ہوتی؟ گناہ جس میں زیادتی، حق تلفی، ناانصافی اور ظلم وغیرہ شامل ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. اچھا، بڑے گناہوں کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ جو بڑے گناہوں کے بارے میں کانشیس ہو، ان سے بچتا ہو، وہ چھوٹوں کو بھی یہ کہہ کے چھوڑ دے گا، جب اتنے بڑے بڑوں سے بچ سکتے ہیں تو یہ کیا چھوٹوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ جیسے بڑا گناہ انسان کر لے تو پھر چھوٹا تو بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے نا اس کی نگاہ میں. جس کی نگاہ میں بڑا گناہ چھوٹا ہو گیا، اس کی نگاہ میں چھوٹا تو پھر گناہ ہی نہ رہا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ گناہوں سے جب بچنے کی بات ہوتی ہے تو کبائر الاثم کا ذکر کرتے ہیں. یعنی جو شخص بڑی بڑی امانتیں ادا کر دے، وہ چھوٹی سی امانت میں خیانت کو پسند نہیں کرے گا اور خائن کہلانا پسند نہیں کرے گا. اور جو لوگ مچھر نگلنے کے عادی ہو جائیں، وہ ایک دن اونٹ بھی نگل لیتے ہیں. پھر عادت ہو جاتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے غلطیاں کر کے انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، پھر ایک دن بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے خوشی کے ساتھ. والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں. فواحش فحشا سے ہے، وہ برائیاں جو شہوت اور خواہشات نفس کی راہ سے ابھرتی ہیں، جس میں غضب، انانیت، خود سری، استکبار اور سرکشی وغیرہ شامل ہے. اسی سے لفظ فحاشی ہے. اور فحاشی سے مراد ہر وہ کام جو انسان کی قوت شہوانیہ سے تعلق رکھتا ہے یا شہوت سے تعلق رکھتا ہے. اسلام نے انسان کی شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا راستہ رکھا ہے. یعنی انسان کی شہوت یا لسٹ یا ایسے جذبات کی تسکین کے لیے ایک لیگل طریقہ نکاح کا رکھا ہے. اس کے علاوہ باقی سارے راستوں پہ پابندی لگائی، مثلا زنا، لواست، ماسٹربیشن، عورتوں کی عورتوں سے ہم بستری، اسی طرح جانوروں وغیرہ کے ساتھ برا فعل کرنا، یہ سب حرام اور بدترین جرائم میں ہیں. ان سب کو فاحشت مبینت کہا جاتا ہے. وہ ساری باتیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جانے والی ہوں، سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں. مثلا بری نظر سے نامحرم لوگوں کو دیکھنا، عورتوں کا اپنی زینت اور حسن کی نمائش کرنا، اسی طرح فحش گالی گلوچ، فحش گفتگو، تنہائی میں ایک مرد اور عورت کا اکٹھے ہونا، اسی طرح فحاشی کو پھیلانے والے سارے کام کرنا، وہ ساری چیزیں جو شہوت کو ابھارنے والی ہوں، خواہ وہ لکھی ہوئی ہوں یا وہ کسی اسکرین پر ہوں یا کسی بھی طریقے سے. تو والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو اجتناب برتتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. ہاں، اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کو توڑا جاتا تو وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا. اچھا، یہاں پر یہ قابل توجہ بات ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ غضبناک ہوتے ہی نہیں یا ان کو غصہ آتا ہی نہیں، کیونکہ غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے اور آنا چاہیے. ہر انسان کی حمیت اور غیرت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے، عزت نفس ہے ہر انسان کے اندر، لیکن وہ اس غضب کو پروان نہیں چڑھاتا یا اس کو نشو نما نہیں دیتا یا آگے نہیں بڑھاتا یا بے قابو ہو کر غصے سے اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا یا نافرمانی کے کام نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو ضبط رکھے، قابو میں رکھے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، چشم پوشی کا معاملہ کرتے ہیں، درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے غصے سے پہلے تھے. یعنی جس پر غصہ آتا ہے، جب وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے غصے سے پہلے تھے. اس کو کہتے ہیں معاف کرنا. اگر انسان غصے میں آ کر کسی سے بولنا چھوڑ دے، کسی کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دے، کسی کے ساتھ دل میں گرج رکھ لے، معاملہ ترک کر دے، تو پھر یہ اس میں نہیں شامل ہوتا. یغفرون، پھر وہ اس لسٹ سے باہر نکل جاتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. استجابوا استجابت سے ہے، جواب دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ملتا ہے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی تعمل کے فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خواہ وہ بات ان کی مرضی کے مطابق ہو، طبیعت کے موافق ہو یا خلاف ہو. ہر حال میں، ہر جگہ، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہوتے ہیں. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کی پابندی اور اقامت کا بطور خاص خیال رکھتے ہیں. وامرهم شورا بینهم، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا اسے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ کن کی صفات ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والوں کی، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والوں کی، جو اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، ہر وقت اپنے رب کی بات ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات یعنی اجتماعی معاملات ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہو اس میں سے وہ دوسروں پر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. والذین اذا اصابہم البغی، والذین اور وہ لوگ، اذا اصابہم البغی، جب پہنچتی ہے ان کو بغی یعنی زیادتی، یعنی جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یعنی جب متکبر اور جابر قسم کے لوگ ان پر زیادتی کرتے ہیں تو وہ ان کے آگے دب نہیں جاتے، بلکہ اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، کمزوری نہیں دکھاتے. چونکہ یہ صورت مکی ہے اور مکہ میں مسلمانوں نے خاص طور پر مصائب برداشت کیے، لیکن انہوں نے مصیبتیں سہنے کے باوجود مکہ والوں کی بات نہیں مانی، یعنی اپنے اصولوں سے نہیں پھرے، حق بات سے نہیں پھرے. ظلم و ستم کا مقابلہ کس طرح کیا؟ اپنے دین پر قائم رہ کر. اور اسی طرح بدلہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اتنا جتنا ان پر ظلم کیا گیا ہو، لیکن اس معاملے میں بھی وہ حد سے نہیں بڑھتے، ظلم نہیں کرتے، معافی کو ترجیح دیتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اپنے دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو عام معاف کر دینے کا اعلان فرمایا. اسی طرح حدیبیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 80 لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی. اسی طرح جس یہودی نے آپ پر جادو کیا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اس یہودی عورت کو بھی کچھ نہیں کہا جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا اور جس کی تکلیف آپ آخری وقت تک محسوس کرتے رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ ظالم کے ظلم پر اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، لیکن دین کے بڑے فائدے کی خاطر ظالم کو معاف کرنا ہے، اور خصوصاً جب کوئی ظلم یا زیادتی اپنی ذات کے معاملے میں ہو. لیکن بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں جو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے روکا جائے اور اس سے انتقام لیا جائے. تو ایسی صورت میں کیا اصول مد نظر رکھا جائے گا؟ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، کہ برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ہوگا جس درجے کی برائی کی گئی ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص ظلم کرنے کے بعد شرمندہ ہو، معافی چاہے، باز آ جائے، تو ایسے شخص کو معاف کیا جا سکتا ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. یہ مشاکلت کے اصول کے تحت برائی کا بدلہ برائی میں کہا جا رہا ہے، ورنہ مراد اس سے کیا ہے کہ برائی کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قصاص کا حکم بھی موجود ہے ہمارے دین میں، لیکن یہ یاد رہے کہ مثلہا شرط ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر بدلہ لیتے ہوئے کوئی شخص آگے بڑھ گیا تو وہ ظالم قرار پائے گا۔ فمن عفا واصلح، پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی، فاجره علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ظالم کون ہے؟ جو بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائیں۔ ولمن انتصر بعد ظلمه، اور البتہ جو کوئی بدلہ لے بعد اس کے کہ اس پہ ظلم کیا گیا ہو، یعنی جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل، تو ایسے لوگوں پر کوئی بھی راستہ نہیں، یعنی ان پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ یعنی جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے ان کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ انما السبیل، بے شک راستہ یعنی ملامت، علی الذین، ان لوگوں پر ہوگی، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص زیادتی کیے جانے کے بعد بدلہ لے، بس اتنا ہی جتنی اس سے زیادتی ہوئی ہو، تو اس کی ہماری شریعت اجازت دیتی ہے، ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ یعنی کوئی بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ بدلہ لینے والے کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ مورد الزام کون ہوگا؟ نمبر ایک، جو ظلم کی ابتدا کرے۔ نمبر دو، جو بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائے۔ ایسے ہی لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا، وَلَمَنْ صَبَرَ، اور البتہ جو کوئی صبر کرے، وَغَفَرَ، اور معاف کر دے، اِنَّ ذَلِكَ، بے شک یہ کام، لمن عزم الامور، البتہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی کسی کی زیادتی کو برداشت کر جانا کوئی معمولی عمل نہیں، بہت ہمت اور حوصلے کا کام ہے، اسی لیے اس پر اجر و ثواب بھی بے پناہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کا اجر و ثواب دنیا میں نظر آنے لگتا ہے، آخرت کا تو اللہ کے پاس محفوظ ہی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے، فما له من ولی من بعد، تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی بھی دوست مددگار نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کو اللہ بھٹکا دے، اس کو کوئی بھی پھر پکڑ کر سیدھے رستے پہ نہیں لا سکتا، تباہی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتا۔ لیکن کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کیوں بھٹکا دے، کب بھٹکا دے؟ جو ہدایت کی راہ پر آنا نہ چاہے، جو دلیل ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ وَتَرَهُ عَالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے، يَقُولُونَ، وہ کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيل، کیا پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ ان قیامت کے دن ظلم کرنے والے جب اپنے سامنے اپنے ظلم کا بدلہ عذاب کی شکل میں دیکھیں گے، تو دنیا میں واپس جانا چاہیں گے، پوچھیں گے کوئی واپسی کا راستہ ہے یہاں؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے کہ یہ اس پر پیش کیے جائیں گے۔ کس پر؟ جہنم پر۔ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کے مارے۔ یعنی جب یہ مجرم جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ شرمندگی اور ذلت کے مارے نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے، کسی کو فیس نہ کر سکیں گے۔ جیسے کسی بھی مجرم کو ہتھکڑیاں لگا کر جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ جاؤ اب تمہارے لیے سزائے موت ہے، یا ہمیشہ کے لیے قید ہے، یا عمر قید ہے، تو اس کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو پھر دنیا کی سزا ہے، آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن وہاں مجرموں کا حال ذلت اور پستی میں ناقابل بیان ہوگا۔ یَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، وہ دیکھ رہے ہوں گے چھپی نظر سے، طرف کہتے ہیں آنکھ کے کنارے، اور خفی پوشیدہ، چھپی ہوئی. چھپی ہوئی نظر سے دیکھنے کا مطلب کیا؟ کنکھیوں سے دیکھنا، جیسے عام طور پر کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی موت کے ڈر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، یا ہلکا ہلکا دیکھتا رہتا ہے کہ اب کہاں سے وار ہونے والا ہے. تو یہ لوگ بھی قیامت کے دن ہولناک منظر سامنے دیکھ کر اسے دیکھ نہ سکیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، لیکن تھوڑا سا دیکھنا بھی چاہیں گے کہ اب آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ بلا کتنی دور ہے یا کب اس میں ہمیں جھونکا جائے گا. تو تھوڑی تھوڑی دیر میں آنکھیں کھول کے اور یہ محسوس کرائے بغیر کہ وہ دیکھ رہے ہیں جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ایسا دیکھنا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کو خوف کے مارے دیکھ رہا ہو، یا کسی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہو جس کو وہ دیکھنا نہ چاہتا ہو. وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین، بے شک خسارہ اٹھانے والے، الذین، وہ لوگ ہیں، خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. یعنی اصل نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ جس نے قیامت کے دن خود کو اور گھر والوں کو خسارے میں جھونک دیا. دیکھیے، نقصان کا لفظ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں، کسی کے لیے بھی نیا نہیں. ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے لیے نقصان کا لفظ برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. آپ اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں، کس کس موقع پر آپ کو کس کس چیز کا نقصان ہوا، کہاں کہاں آپ گھاٹے میں رہے، ناکام ہوئے، فیلئرز ہوئے آپ کو، اور ان پر آپ کا ریئیکشن کیا تھا، آپ کو کیسا غم ہوا، کتنی تکلیف اٹھائی آپ نے، کسی امتحان میں، کسی ڈگری کے حصول میں، کسی اور موقع پر، مالی اعتبار سے یا عزت کے اعتبار سے، کوئی بھی تکلیف دہ مرحلے اپنی زندگی کے ماضی کے یاد کر سکتے ہیں آپ، وہ سارے گن کے لکھ سکتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر آخرت کا نقصان رکھے تو وہ سب ہیچ ہے جو دنیا میں کسی نے کوئی تکلیف دیکھی ہو یا کوئی نقصان اٹھایا ہو. قیامت کے دن جہنم کی ایک جھلک دیکھ کر دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت میں رہنے والا بھی پکار اٹھے گا کہ خدا کی قسم، میں نے کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں. تو اس لیے حقیقی خسارے سے دوچار کون ہوگا؟ جس نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نقصان سے دوچار کر دیا. اس سے ایک بات انڈائریکٹلی یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ صاحب خانہ یا گھر کا ذمہ دار شخص اپنے علاوہ اپنے بال بچوں کے مستقبل کا بھی ذمہ دار ہے، یعنی قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی اس سے پوچھ ہوگی. اسی لیے سورۃ التحریم کے آخر میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو جو اہل ایمان اپنے گھر والوں کو آگ سے نہیں بچائیں گے، وہی دراصل خاسرین ہیں. اس لیے گھر والوں کی پیروی اور ان کا ساتھ سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، بلکہ کسی بھی انسان کا، کہ وہ ہمیں کس راہ پہ لے جا رہا ہے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سنو، ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے، ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی دوست جو ان کی مدد کرتے ہوں اللہ کے سوا. یعنی قیامت کے دن انہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ملیں گے جو ان کی مدد کرے. دنیا میں تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی جگہ پر ناکام ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو کچھ سپورٹ بھی مل جاتی. مثلا کوئی شخص امتحان میں فیل ہو جائے تو وہ کہیں اور سے پھر ٹیوشن رکھ کے پڑھ کے دوبارہ سپلیمنٹری ایگزام میں پاس ہو سکتا ہے. کاروبار میں کوئی فیلئر ہو جائے تو انسان کہیں سے قرضہ لے کے دوبارہ کاروبار شروع کر سکتا ہے. اسی طرح اور بھی ہر طرح کے نقصان سے ڈیل کرنے کے لیے دنیا میں کوئی نہ کوئی انسان کو ہیلپ مل ہی جاتی ہے، مددگار مل ہی جاتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، کسی نہ کسی شکل میں کوئی شخص تکلیف کے موقع پر کام آ ہی جاتا ہے، کسی کے دل میں اللہ رحم ڈال ہی دیتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ تمام رشتے ناطے، تمام مددگار منہ موڑ جائیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا. اور پھر وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیے کہ آیت 44 کے شروع میں بھی تقریباً یہی مضمون بیان ہوا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِ, اور یہاں بھی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيل. اس لیے سب کو تلقین کیا کی جا رہی ہے, استجیبوا لربکم, اپنے رب کی بات مان لو, اپنے رب کی بات کے سامنے لبیک پکارو. من قبل ان یاتیکم یوم, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے, لا مرد له من اللہ, جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نہ اسے خود ٹالے گا نہ کسی دوسرے میں طاقت ہے کہ اسے ٹال سکے. دنیا میں تو ان مجرموں سے عذاب ٹلتا رہا ہے, انہیں مہلت دی جاتی رہی ہے, مگر اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ان کے لیے مقرر کیا ہے, کسی میں بھی ہمت نہ ہوگی کہ وہ ان سے ٹال سکے. مالکم من ملجأ یومئذ, تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی, کوئی ملجأ نہ ہوگا. وما لکم من نکیر, اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی انکار کرنے والا ہوگا, یعنی تمہارے حال کو بدلنے والا ہوگا. اب یہاں نکیر کا لفظ جو ہے یہ قابل وضاحت ہے, اس کا مادہ نون کا آفرے ہے. اس میں بنیادی طور پر دو باتیں پائی جاتی ہیں, نمبر ایک اجنبیت اور نمبر دو ناگواری. نون کا آفرے نکرہ ناگوار, نازیبا اور نامعقول چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نکیر کا کیا معنی ہوگا؟ ناگوار اور نامعقول چیز. اسی طرح اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بگاڑ دینا. تو جب کسی چیز کو بگاڑ دیا جاتا ہے تو وہ بھی نامعقول ہو جاتی ہے. اسی طرح جیسے نون کافرے کا معنی اجنبی بھی ہوتا ہے, تو پھر معنی کس طرح ہوگا, تفسیر کس طرح ہوگی؟ کہ تم اس دن اجنبی نہ ہوگے, سب تمہیں جانتے پہچانتے ہوں گے, تمہاری شکلوں سے تمہارا جرم پہچانا جائے گا. پھر اسی طرح دوسرا معنی یہ ہوگا کہ تم بھیس بدل کر کہیں چھپ نہ سکو گے, یعنی اجنبی بن نہ سکو گے. اور نکیر تبدیلی نہ لانے کے معنوں میں بھی, کہ اس دن تم جس حال میں بھی ہوگے اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکو گے. مالکم من ملجأ یومئذ, تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. وما لکم من نکیر, اور تمہارے لیے تمہارا حال بدلنے کی کوئی تدبیر نہ ہوگی, کوئی کوشش کرنے والا نہ ہوگا, یعنی تم نہ تو اپنے گناہوں کا انکار کر سکو گے, نہ کہیں بھیس بدل کے چھپ سکو گے, نہ ہی تم کوئی اظہار ناراضگی کر سکو گے کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, نہ اپنے حال کو بدل سکو گے. فَإِنْ أَعْرَضُوا, پھر اگر وہ اعراض برتے, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر. یعنی اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں, آپ کی بات نہیں سنتے, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا, آپ پر یہ ذمہ داری تو نہیں کہ آپ جبرن زبردستی ان کو ہدایت کی طرف لائیں. اگر یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, انہی کی پوچھو گی. ان علیک الا البلاغ, نہیں آپ کے ذمہ مگر پہنچا دینا. یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ بات پہنچا دیں. اس کے بعد کوئی کیا کرتا ہے, اس کا کیسا عمل ہے, اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہے, آپ پر نہیں. اچھا, عام طور پر کیا ہوتا ہے, جو شخص دین کی بات پہنچاتا ہے اسے لوگوں کے عمل کا بھی ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے, اور یہ چیز عام طور پر پھر دین کی طرف بلانے والوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی, وہ اس کام کو اور زیادہ مشکل سمجھتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ کسی بھی پیغام پہنچانے والے کی ذمہ داری کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ پیغام پہنچانے تک. اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا, اس نے اپنی پوری محنت کی, اس نے اپنی کوشش کی, اس کی نیت خالص تھی, اس کا طریقہ درست تھا. اگر وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور پہ پوری کر چکا تو اس سے اب کوئی اور پوچھ نہیں ہوگی. اب مرحلہ آ جاتا ہے لوگوں کا کہ سننے والوں نے کتنا سنا, کیسے سنا, کیا عمل کیا, کیا نہیں کیا, جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا یا کچھ اور کیا. باقی ذمہ داری سب کی سب خود لوگوں پر ہوگی, ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, ہاں دنیا میں بعض اوقات ماں باپ کو بلیم کیا جاتا ہے بچوں کی غلطیوں پر, یا استادوں کو بلیم کیا جاتا ہے شاگردوں کی غلطیوں پر، لیکن قیامت کے دن یہ ناانصافی نہ ہوگی. جس پہنچانے والے نے، تربیت کرنے والے نے، تعلیم دینے والے نے اپنی سی محنت کر لی، اپنی کوشش کر لی، اپنی جان مار لی، پھر اس کی ذمہ داری ختم. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا قرآن پاک میں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، پہنچانا آپ کے ذمہ، حساب لینا ہمارے ذمہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، آپ نصیحت کیجئے کیونکہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان پر نگہبان نہیں، ذمہ دار نہیں، داروغہ نہیں. کیونکہ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ دوسرے کو ہدایت دے سکے یا ہدایت پہ قائم رکھ سکے یا ہدایت کے رستے پہ چلا سکے. کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، ہر شخص اپنی مرضی کا خود مالک ہے، اس لیے اس کی پوچھ گچھ اسی سے ہوگی. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک ہم جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھاتے ہیں، یعنی اس پہ اچھے دن لاتے ہیں، اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اسے صحت اور عافیت دیتے ہیں، اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، دنیا کی اور نعمتیں دیتے ہیں، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ فرح بہا، اس پہ پھول جاتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. اور سَيِّئَةٌ یہاں رحمتن کا اپوزٹ ہے، یعنی مال کی کمی، بیماری، اولاد سے محرومی وغیرہ کی کوئی تکلیف، اور وہ بھی کیوں آتی ہے؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بعض اوقات. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُور، تو بے شک انسان سخت ناشکرہ بن جاتا ہے. اور یہاں انسان سے مراد وہی کمزرف لوگ ہیں جو خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، شکر گزار نہیں ہوتے، اور تکلیف کے موقع پر چچورے پن کا ثبوت دیتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، ان افادت سرا شکر، جب اسے خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، صبر، تو صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتی. تو یہاں پھر انسان سے مراد سچا مومن نہیں، وہ شخص ہے جو یا تو مومن ہی نہیں، یا پھر سو کالڈ زبان سے دعویٰ کرنے والا ہے ایمان کا، لیکن ایمان کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا.